قل الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ زکوٰۃ کس شخص کو دینی ناجائز اور کس کو نہیں دے سکتا، اور دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس میں سب سے پہلے سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور اسی طرح ہم نے کہا اپنے والد کو یا والدہ کو، اور اسی طریقے سے اپنے دادا اور دادی، نانا نانی، پوتا پوتی، لڑکے کی اولاد، لڑکی کی اولاد، ان میں سے کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. آج ہم متفرق زکوٰۃ کے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں جس کی یقیناً آپ حضرات کو بلکہ ہم سب کو اس کی اشد ضرورت ہے. آپ نے ہماری گفتگو میں یہ سنا ہوگا کہ یہ عرض کیا گیا تھا کہ زکوٰۃ میں تملیک شرط، جب تک کسی کو مالک نہیں بنا دیں گے اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آج ہم صرف اس پر کلام کریں. کسی چیز کے اس کو جائز کرنے پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مثلا اس کی چند صورتیں، جیسے آپ نے سوچا کہ کسی بھوکے کو زکوٰۃ کی مد میں کھانا کھلا دیا جائے اور اوسط گھر کے حساب سے آپ لگائیں کہ 25 روپے کا کھانا ہوگا، اور ہم نے اگر اس کو زکوٰۃ کی مد میں کھانا کھلا دیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اسی طریقے سے کوئی غریب آدمی ہے یا کوئی شخص جس کو آپ نے اپنا مکان کرائے سے دے دیا اور وہ کرایہ ادا نہیں کر پا رہا، تو آپ سوچیں کہ زکوٰۃ کی مد میں ہم اس سے کرایہ نہیں لیں گے اور اس کو زکوٰۃ کے مال میں سے منہا کر دیں گے، اور یہ تصور کریں کہ 2000 روپے جو اس سے کرایہ ملتا ہے، اس سے کرایہ نہ لے کر اس کو ہم زکوٰۃ میں شمار کر لیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح کسی پر قرض نکل رہا اور وہ دینے پر قدرت نہیں رکھتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا مقروض ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ آپ اس کو زکوٰۃ کے مال میں سے منہا کر کے قرض کو معاف کر دیں، ایسا بھی ممکن نہیں، وہ بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بات بہت ممکن ہے کہ کچھ تلخ لگے آپ کو، لیکن شرعی مسائل بہرحال اسی طریقے کے، اس میں شرعی مسائل تو نہیں بدلے جائیں گے بلکہ شرعی احکام اور مسائل کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنا طریقہ بدلنا ہو. مثلا ہماری یہاں اسپتالوں میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ اسپتال میں جب آپ زکوٰۃ دیں تو غنی بھی وہاں سے دوا لے گا اور فقیر بھی لے گا، تو زکوٰۃ کیسے ادا ہو؟ بعض ویلفیئر سوسائٹیز ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، وہ زکوٰۃ کی مد سے کفن کا، دفن کا، مردے کے، میت کے تمام معاملات کا وہ نظام زکات کی رقم سے چلاتے ہیں، یا میت گاڑی چلتی ان اداروں کو زکات دیں گے، یا وہ زکات کی مد سے یہ کام کریں گے تو ظاہر ہے کہ زکات ادا نہیں ہو. یوں سمجھیں کہ کسی اسپتال کو آپ نے زکات دی تو زکات کے مال سے ایکس رے کر دیا جائے، بلڈ ٹیسٹ اس کا ہو جائے، یا اور بھی مختلف قسم کے ٹیسٹ ہو جائیں اور جو بل بنے وہ زکات میں سے منع کر دیا جائے، تو محترم حضرات ایسا نہیں ہوگا، اور ہرگز ایسے اداروں کو زکات دینے سے زکات ادا نہیں ہوگی. جو ادارے اس قسم کا کام کرتے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں، اور آپ کی اگر زکات ادا نہیں ہوئی تو آپ بھی گنہگار ہیں. ایک دو صورتیں اور ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں غریبوں کی سہولت، نادار لوگوں کے معاملات کو چلانے کے لیے مختلف جماعتیں قائم، اور یہ بڑا اچھا نظام ہے کہ مخیر حضرات سے رقم لے کر غریبوں کی ضرورت کو پوری کی جائے، یہ بہت اچھی بات. لیکن یہاں خرابی کیا ہوتی ہے، بڑی بڑی جماعتیں زکات وصول کرتی، مثلا انہوں نے ایک مرتبہ 2 کروڑ کی زکات وصول کی کہ ہم کسی کو اپنی برادری میں 100 آدمی یا 50 آدمی کو زکات کی مد سے مکان دلا دیں. اچھا، اب مکان دلانے کے بعد میں خود اس بات کا شاہد اور گواہ ہوں کہ بعض برادریوں نے زکات کے پیسوں سے مکان تو دلا دی، مگر جنہیں مکان دیا گیا ان کو تملیک کا حق نہیں دیا، مالکان حقوق نہیں دی، بلکہ ان کی رسیدیں، ان کے گیس بل، ان کا پلاٹ، ان کی مالیت، یہ سب جماعت نے اپنے پاس رکھی. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ زکات کی مد میں مکان رہنے کے لیے دے دیا جائے تو زکات ادا نہیں ہوگی. اور بلکہ برسہا برس گزر گئے، جماعتوں نے زکات اکٹھی کی، مکان بنائے، اس میں شک نہیں کہ مکان انہوں نے غریبوں کو دے دی، لیکن مکان غریبوں کو دینے کے بعد ان کی ملکیت جب انہیں نہیں دی گئی تو زکات دینے والے کی زکات ادا نہیں ہوئی. اور خرابی آپ جانتے ہیں کتنی زبردست پھیلی، کہ ایک شخص نے اگر آپ کو زکات دی تو وہ تو ایک طرح سے عہدہ برا ہو کہ آپ کو اس نے زکات کا مالک بنا دیا اور زکات دے دی، یعنی آپ کو وکیل بنا دیا، آپ یہ کریں. آپ نے وکالت صحیح ادا نہیں کی اور آپ نے سامنے زکات دینے والے کو ملکیت نہیں دی، تو اس غریب کا کیا بنے گا جس نے آپ کو زکات کے پیسے دیے؟ اس کی زکات تو ادا نہیں. جب تک کہ کسی غریب کو مالک نہ بنا دیا جائے زکات ادا نہیں ہوئی. نتیجتاً کہ کسی جماعت نے اپنے جماعت کے لوگوں سے فرض کریں 1 کروڑ روپے زکات وصول کر لی، اور کرنے کے بعد میں جب مکان لینے کے بعد ان کو ملکیت تفویض نہیں کی گئی، تو یہ 1 کروڑ کی زکات جن لوگوں سے اکٹھا کر کے لی گئی ہے یہ ان حضرات پر دوسرے سال بھی واجب ہوگی. مثلا اب یہ 1 کروڑ کی زکات پر جو دوسری زکات لگ گئی وہ بن گئی 2.5 لاکھ، یہ 2.5 لاکھ روپے کون ادا کرے گا؟ تو اس لیے اب ان تمام معاملات آپ یہ سمجھیں کہ شاید نظام زکات اتنا کٹھن کہ شاید کسی کو نفع نہیں ہوگا اس سے. تو میں آپ کو اس کا دین کے دائرے میں رہ کر کے حل بتاتا ہوں، اور میں نے بڑی بڑی جماعتوں کے عہدیداران سے اس معاملے میں مذاکرات کیے، بعض جماعتیں آئیں اور اپنا طریقہ کار انہوں نے بدلا، جو مسائل تھے وہ لکھ کر کے گئے اور شریعت کے مطابق اس کو حل کرنے کی کوشش کی. زکات کی مد میں اگر آپ کسی کو مکان دلا رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ زکات کا مستحق، اس کے بعد جب آپ نے اسے مکان دلا دیا تو اس کو اس مکان کا مالک بنا دی. اس میں ہماری جماعتیں جواب ہمیں یہ دیتی ہیں، ارے مولانا آپ کو کیا پتا، اگر ہم نے اس کو ملکیت دے دی تو یہ بیچ کے بھاگ جائے. ارے بھائی وہ بیچ کے چلا جائے، وہ تو اس کی ملکیت، آپ ایک قانون بنا لیں اپنی جماعت کا، پھر ہم سے جماعت سے زکات مانگے گا اور گھر مانگے گا. وہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ممبرشپ کا ایک فارم فل اپ کر کے اس کو زکات دے، زکات کی مد سے مکان دلا دو، اور مکان دلانے کے بعد اب اپنی لسٹ میں اس کو رکھ لیں کہ اب آئندہ اس کو زکات کا مکان نہیں دیں گے، کسی اور آدمی کو دیں گے. اس کا انسداد یہ ہو سکتا ہے، اس کو بلیک لسٹ کر دیں اگر اس نے زکات کے مکان کو بیچ کر کے کہیں اور دے دیا، مالک تو وہ ہو گیا، دوبارہ جب آپ سے مانگنے آئے تو آپ اس کو منع کر دیجیے، مگر ملکیت تو اس کو تفویض کر دی جائے. اسی طریقے سے بعض جماعتوں نے مجھ سے یہ کہا، مجھ پوچھا کہ ہم نے زکات کے مال سے اپنے برادری کو مکان بنانے کے لیے پلاٹ لے لیا، جتنی زکات آئی ہم نے پلاٹ خریدنے میں دے دی، اب آئندہ زکات آئے گی تو مکان بنیں گے. اب مجھے بتائیے کہ پلاٹ میں اگر زکات کا پیسہ چلا جائے اور ابھی مکان نہیں بناؤ، دو تین سال کے بعد آپ مکان بنائیں گے، اب کس طریقے سے زکات ادا ہو زکات دینے والے کی؟ تو اب دیکھیے اس کی چند چیزیں، وہ یہ ہیں. مثال کے طور پر اگر یہ تین سالہ منصوبہ ہے مان لیا جائے اور آپ اس کو زکات سے اس کی تکمیل کرنے والے ہیں، آپ اپنی برادری میں طے کر دیں کہ ہم 100 آدمی کو زکات کی مد سے رقم دیں، پلاٹ کی خریداری میں ایک ایک قسط آپ ان کو دے دیں، 10,000 20,000 50,000 دینے کے بعد کہ اب آپ یہ پیسے کا ڈرافٹ لگا کر کے اب آپ مکان کی درخواست دی، اب آپ مکان کے مالک ہو گئے، آپ نے مکان کی ایک قسط بھر دی، دوسرے مرتبے پھر آپ اس کو دیجئے وہ دوسری قسط بھر دے، اس سے تملیغ بھی ہو گئی اور آپ کی جماعت کو پیسہ بھی مل گیا. اور اگر وہ منصوبہ 2 یا 3 سال میں تکمیل ہو تو زکات دینے والوں کی زکات بھی ادا ہو جائے گی اور ایک غریب کا بھلا بھی ہو جائے گا. اسی طریقے سے وہ جماعتیں جو اسپتال چلا رہے ہیں، مانا کہ اس میں آپ 100% غریبوں کو آپ دوا دے رہے ہیں یا ان کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، تو آپ اس میں اتنی تبدیلی کر دیں کہ اپنے اسپتالوں میں، اپنے ویلفیئر آفس اور سوسائٹی میں ایک کوانٹر الگ کھول دیں. اب آپ کیا کریں، ایک مریض ہے زکات کا مستحق، اس کا 2,000 کا بل بنا، 2,000 کا بل بنا، آپ اس کو ایک کوانٹر سے 2,000 روپے پیمنٹ کر دیں، بھائی لیجیے فلاں کوانٹر سے آپ پیسے لے آئیے، وہ وہاں سے 2,000 لینے کے بعد اب وہ پیسے کا مالک ہو گیا، دوسرے کوانٹر پر آ کر وہ اپنے اسپتال کی جو بل ہے اسپتال کا یا ٹریٹمنٹ کا جو خرچ ہے وہ دوسرے کوانٹر پہ آپ کو ادا کر دے، یہاں سے وہ زکات لے دوسری طرف ادا کر دے، تو دیکھیں تملیغ بھی پائی گئی، اسپتال کو پیمنٹ بھی ہو گئی، اور یہ کہ غریب کا فائدہ بھی ہو گیا، غریب کا فائدہ بھی ہو گیا. اب اس کی ایک اور صورت، مثلا آپ کوئی چیز کھانے کے لیے دینا چاہتے ہیں، جیسے فرض کر لیں کہ آپ نے 20 غریبوں کو زکات سے کھانا کھلانے کا منصوبہ بنایا، تو اب آپ وہ کھانے کا 20 کو مالک بنا دیں، بھئی یہ 20 ہیں، الگ الگ سے آپ ان کو دے دیں کہ یہ آپ چاہیں تو یہیں کھائیں چاہے تو گھر لے جائیں. جب آپ اس کو مالک بنا دیں گے تو جتنے کا کھانا آپ نے دیا یا کھلایا اتنے کی زکات آپ کی ادا ہو جائے گی. ایک اور صورت کہ جیسے کسی پر آپ کا قرض نکل رہا اور وہ آپ کی مدد کا مستحق اور یقیناً اس کی مدد کرنی چاہیے، اب آپ اس کو کوئی اضافی رقم نہیں دے پا رہے تو اب کیا کیا جائے، وہ آپ کا مقروض ہے. اس کا طریقہ یہ ہے، مثلا سب سے پہلے یہ کہ وہ زکات کا مستحق، دوسرا مرحلہ یہ کہ آپ کے اس پر 10,000 روپے نکل رہے ہیں، وہ آپ کا دیندار ہے 10,000، اب آپ اس کو نہایت اطمینان سے بٹھائیے اور 10,000 روپے اس کو آپ دے دیں، یہ آپ پریشان ہیں، آپ گویا میرا قرض نہیں ادا کر سکتے، لیجیے میں نے آپ کو یہ 10,000 روپے ہبا کی، یہ آپ کو میں نے تحفے میں دے دی، آپ نے قبول کر لیے، وہ کہے جی میں نے قبول کر لیے، میں نے لے لیے، آپ نے دے دی. اب اس سے کہیے کہ میرا جو 10,000 روپیہ آپ پر قرض نکل رہا ہے وہ مجھے واپس کر دیں. اب ایک ہاتھ سے وہ لے، جب مالک بن گیا، اب مالک بننے کے بعد جب وہ آپ کو کرایہ لوٹا دے سال بھر کا یا 2 سال کا، تو دیکھیے آپ کا کرایہ بھی ادا ہو گیا، غریب کا بھلا بھی ہو گیا اور آپ بھی نقصان سے بچ گئے. مگر کب، جبکہ آپ اس کو دے کر مالک بنا دیں. اسی طرح مکان کرایہ کا ہو تو آپ دونوں طریقے سے کر سکیں، یا مقروض ہو آپ کا اور کرایہ دار ہو اور کرایہ دار بھی آپ کا مقروض ایک طرح سے. اب آپ حساب لگائیے کہ آپ نے سال بھر سے مجھے کرایہ نہیں دیا اور سال بھر کا کرایہ فرض کریں 12,000 بنتا ہے، تو آپ یوں ہی منع نہیں کر دیں گے چلو ہم نے اس کو محسوب کر لیا زکات میں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ اس شخص کو بٹھا کر 12,000 روپے دے دیں جبکہ وہ زکات کا مستحق. 12,000 نقد اس کے ہاتھ میں دینے کے بعد اب اس سے آپ فرمائیں کہ بھئی آپ پر ہمارے مکان کا کرایہ 12,000 نکل کر دیجئے، اب وہ آپ کو لوٹا دے، تو دیکھیے آپ بھی نقصان سے بچ گئے، اس غریب کا بھلا بھی ہوا اور زکات بھی ادا ہو گئی. تو یہ اسی طریقے سے اگر ہم اپنے نظام کو اپنا لیں تو بہت ساری خرابیاں دور ہو سکتی ہیں. ایک خرابی اور، مثلا آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر اخراجات بہت زیادہ ہوئے. اب ایک شخص اپنی بچی کی شادی کے لیے لوگوں سے چندہ مانگ رہا کہ بچی کی شادی کرنی، مثلا شادی تو 1 لاکھ 2 لاکھ یا 1.5 لاکھ سے کم میں نہیں ہوتی، جو ضرورتیں بڑھ گئیں. اب اصل شادی جس کو آپ کہیں تو وہ تو بہت مختصر، لیکن جو اب ہم نے اپنی شادی بنا لی تو وہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ مہنگی لیجیے. اب کیا ہوا کہ آپ میں سے کسی نے اگر اس مستحق کو 10,000 روپے دے دیے آپ بچی کی شادی کرنے، اب اس 10,000 روپے لینے کے بعد اب یہ کہاں مستحق رہا کہ دوسرے سے زکات لے، اور دوسرا اگر اس کو زکات دے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی زکات ادا نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس کے پاس تو گویا 10,000 روپے کی رقم موجود، تو اب تو زکات اس کی ادا نہیں ہوگی. اس میں بھی برادری سسٹم کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ ایسا آدمی جو زکات کا مستحق ہے تو تمام لوگوں سے چندہ لے کر ایک وقت میں اگر اس کو 1 لاکھ روپے دے دیے گئے تو اب زکات ادا ہو جائے گی اور اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. یا یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ والدین کھاتے پیتے ہیں اور بچی کے شادی کے لیے روپیہ درکار. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو گھر میں جوان بچیاں ہیں وہ مال کی مالک نہیں ہوتی، والدین مال کے مالک ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنا مال کہ وہ زکات کے مستحق تو نہیں، زکات دی گئی تو ادا نہیں ہوگی لیکن خرچ بھی ہے. اب کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں آپ جس بچی کا نکاح ہونا ہو اس بچی کی جو شادی مقصود اس کے ہاتھ میں آپ دے دیں پوری رقم، تو آپ کی زکات ادا ہو جائے گی اور کسی آدمی کا جو ہے وہ بھلا بھی ہو جائے گا. اس میں صرف بتانا یہ چاہتا تھا آپ کو کہ تملیک شرط ہے، جب تک جسے زکات دی گئی اس کو مالک نہ بنا دیا جائے اس وقت تک اس کی زکات ادا نہیں ہوگی. اور پھر کتنی خرابیاں پیدا ہوگی، مثلا آپ نے مجھے زکات دی یہ کہہ کر کہ آپ اس کو اپنے ادارے میں دے دیجیے اور وہ پیسے مجھ سے گر گئے، اب زکات آپ کی ادا نہیں ہوئی. اب کیا ہوگا؟ میں دوبارہ آپ کو کہوں گا کہ جو پیسے آپ نے مجھے زکات دینے کے لیے دیے تھے وہ میری جیب سے گر گئے، میں خود بھی آپ کی جانب سے نہیں دے سکتا. اب کیا ہوگا؟ یہ زکات آپ ہی کو دینا ہوگی. مثلا ہماری یہاں ایک تنظیم کے کچھ نمائندے آئے، انہوں نے کہا کہ ہماری تنظیم کا کام یہ ہے کہ ہم مریضوں کو دوا دیتے ہیں. اس کا کیش رکھا ہوا تھا اور وہ کیش جو ہے وہ الماری میں سے غائب ہو گیا، 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے. اب کیا ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ جنہوں نے بھی غریبوں کی مدد کے لیے ادویات خریدنے کے لیے آپ کو زکات دی تو ابھی آپ نے زکات استعمال نہیں کی اور وہ آپ کی الماری میں سے چوری ہو گئے، تو اب کیا ہوا کہ جنہوں نے آپ کو زکات دی دوبارہ آپ ان سے کہیں کہ جو آپ نے ہمیں زکات دی تھی وہ تو چوری ہو گئی یا ضائع ہو گئی، لہذا دوسری زکات آپ دیں، پھر جس نے زکات دی اس کا کیا حال ہوگا کہ بھائی لیجئے پہلے تو ہم نے اتنا آپ کو ادا کر دیا اور اس کے بعد اب دوبارہ آپ ہم سے زکات لینے کے لیے آئے. یا اسی طریقے سے آپ اپنا پیسہ فرض کیجئے، یہ آپ کا زکات کا مال، آپ نے 25,000 روپے الگ نکال دیا کہ یہ زکات، یہ آپ نے الگ نکال لیا، یہ مال چوری ہو گیا، چور خدا نہ خاصا رات میں آن کر کے لے گئے یا ضائع ہو گیا، یہ آگ لگ گئی، تو آپ یہ سوچیں کہ زکات کا مال جو ہے وہ جل گیا؟ نہیں، بلکہ زکات تو تب ہوگی جب کسی کو مالک بنا دیا جائے. یہ مال آپ کا ہے، آپ کا مال ضائع ہوا، زکات ضائع نہیں. زکات تو جب ہوگی جب آپ کسی کو مالک بنائیں گے، جب تک مالک نہیں بنائیں گے وہ آپ کے پاس. یوں بھی ہوتا ہے بعض حضرات جو مسائل پوچھتے ہیں، بھئی ہم نے 10,000 روپے زکات کے اپنی جیب میں نکالے اور ہم لے کر کے جا رہے ہیں، ہمیں ذاتی ضرورت پڑ گئی، اب ہم اس میں سے خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل آپ خرچ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو مال ابھی آپ ہی کا. یہ زکات تو جب ہوگا کہ جب کسی کو تفویض کر دیا جائے، کسی کو جب تک اس کو مالک نہیں بنا دیا جائے گا اس وقت تک وہ مال زکات نہیں، اور اس وقت تک زکات ادا نہیں ہوگی. تو اس طریقے سے ایک آدمی کو اس کا مالک بنا دیا جائے تو آپ کی زکات ادا ہو جائے گی اور اس غریب کا بھی بھلا ہو جائے گا، خصوصیت کے ساتھ ان جماعتوں کو جو میت گاڑی چلاتی ہیں، مردے کی تدفین کرتے ہیں یا اسپتال چلا رہی ہیں، تو اس میں بھی تملیک کا پہلو جو ہے وہ ان کے گویا زیر نظر رہنا چاہیے. جو قوم آپ پر اعتماد کر کے زکات دے رہی اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے اور آپ اس کو غریبوں تک پہنچانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں. اسی طریقے سے ان میں سوالات بھی ان کے جوابات بھی ہو جائیں گے. زکات کا مال ضروری نہیں کہ پیسوں ہی سے ادا کیا جائے. مثلا ایک صاحب کے پاس 40 تولے سونا، وہ 1 تولہ سونا بھی دے سکتے ہیں زکات میں، سمجھ گئے نا؟ اسی طریقے سے کسی صاحب کے پاس 200 تولے چاندی، تو آپ وہ چاندی کی جنس جو ہے وہ بھی زکات میں دے سکتے ہیں. اور اگر زکات آپ کی اپنی جس کو آپ اپنے مال میں سے منہا کر رہے ہیں، اگر آپ زکات کے مال سے کسی کو کپڑا دلا دیں تب بھی زکات ادا ہو جائے، کسی کو اناج دلا دیجئے تب بھی زکات ہو جائے گی، کوئی برتنے کی اشیاء اگر آپ اس کو خرید کر کے دے دیں زکات کے مال سے، تو تب بھی آپ کی زکات جو ہے وہ ادا ہو جائے گی. تو اس طریقے سے جب تک مالک بنانا نہیں پایا جائے گا اس وقت تک زکات ادا نہیں ہوگی. ہمیں اور آپ کو اور سارے اداروں کو جو یہ کام کرتے ہیں اس معاملے میں بہت زیادہ مستعد اور ہوشیار رہنا چاہیے، تاکہ جو عوام کی زکات ہے وہ کسی طریقے سے ادا ہو جائے، ورنہ ہم کرنے بیٹھے تھے غریبوں کی مدد اور کل قیامت میں ہم پر ہی اگر وبال آ جائے تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کے بد نصیب کون ہوگا. ظاہر تو ہم نیک کام کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ ہوا کہ برائیاں اور معافیت عزم کما رہے ہیں، تو ظاہر ہے کب ایسا ادارہ چلانا ہے اس کی سربراہی یا اس میں آپ کا رہنا، یہ ہر اعتبار سے بہت مضر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو مسائل بیان کی گئے، مجھ کو آپ کو سب کو اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ سوالات کیے ہیں حضرات نے تو ان کے جوابات میں دے دیتا ہوں. بعض صاحب نے سوال کیا، میں بند لفظوں میں آپ کو مسئلہ بتا دوں گا. ایک صاحب نے سحری ختم ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ سے بدکاری کی، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. کسی صاحب نے یہ پوچھا، دو چار سوال اکٹھے ہیں. میں ایک مکان کا آنر ہوں، میں نے اپنے کرایہ دار کی رسید تبدیل کی اور یہ سب رقم میرے پاس موجود، اس رقم کے 12 افراد حقدار، تو آیا اس رقم پر زکات واجب الادا ہوگی یا نہیں، کیونکہ میں نے ابھی انہیں یہ رقم نہیں دی. دیکھیے، یہ رقم اگر جائز طریقے سے ہے تو آپ جو اس کے حقدار حصے دار ان کو آپ دے دیں، لیکن مجھے آپ کے سوال سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جگہ اصل میں پگڑی کے طور پر، کیونکہ آپ نے اس میں یہ لکھا کرائے کی رسید کی تبدیلی کی جو رقم آپ کے پاس آئی، آج تک علماء، یعنی اب میرے کہنے تک بھی سارے علماء نے یہ بحث اب بھی زیر غور ہے کہ جو پگڑی سے مکان لیا جاتا ہے یہ کیا ہے، اور جو آدمی پگڑی لیتا ہے وہ پگڑی کی رقم کیا ہے، اور یہ کہ جب مکان یا دکان کا کرایہ دار تبدیل ہو جائے تو ہمارے بازار میں یہ مروج ہے کہ 15% یا 20% نیا جو کرایہ دار ہوتا ہے اس سے رسید تبدیل کی لی جاتی، تو یہ ہمارے نزدیک ناجائز، یہ پگڑی لینا رسید تبدیلی کی جو رقم ہے یہ ناجائز ہے. اب ناجائز رقم پر زکات نہیں ہوگی، کیونکہ زکات جو ہے وہ حلال پر ہوگی اور حلال ہی مال سے نکلے گی، تو وہ اگر رقم ناجائز ہے، رسید تبدیلی کی آپ نے لی ہے، تو یہ رقم چونکہ فی نفس ہی ناجائز ہے اس لیے اس پر زکات کا حکم نہیں لگایا جا سکتا. پچھلے دنوں میری نمازیں رہ گئیں، اب میں فرض رکعت کے ساتھ ساتھ نفل رکعتیں پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیے، میں نے پہلے عرض کیا کہ جن حضرات کے ذمے فرائض ہوں وہ مطلقاً نفل نہیں پڑھیں گے، بلکہ ان فرائض ہی کو وہ ادا کریں گے جو ان کے ذمے ہیں، چاہے وہ کل پرسوں کی ہو یا پوری زندگی کو جس کو قضا عمری کہتے ہیں، اس نماز کے پڑھنے تک جس کو فرائض کہتے ہیں اس وقت تک آپ نفل نہیں پڑھیں گے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو نمازیں قضا ہو گئیں ان میں آپ کو فرض اور واجب یعنی وتر یہ نماز پڑھنی ہوگی، سنت یا نفل یا سنت موقع اس کی قضا نہیں ہوگی. ہاں، یہ آپ نے لکھا زکات کے پیسوں سے کسی حقدار کو جو زکات کا مستحق ہو اس کو کوئی چیز اگر خرید کر دیں تو دے سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ اشیاء بھی دے سکتے ہیں، لیکن کسی اور نے اگر آپ کو زکات دی تو جب تک وہ اجازت نہیں دے گا آپ نہیں دیں گے، نقد پیسے دیں گے. اگر آپ کی اپنی زکات ہے تو جو جی چاہے آپ ضرورت مند کو خرید کر دے دیں، زکات ادا ہو جائے. آپ نے لکھا کہ تقریباً 7,500 روپے ادھار، جن کو 1 سال سے زیادہ ہو چکا، ان لوگوں کا ابھی پیسے دینے کا کوئی ارادہ نہیں، کیا میں ان پر زکات دوں گا؟ اس کی 2 صورتیں، ایک صورت تو یہی ہے کہ جتنا پیسہ آپ کا لوگوں پر نکل رہا اس سب پر زکات ہو، لیکن عموماً دیکھا گیا، بلکہ اب تو یہ ہر زبان زد ہو گیا کہ کوئی آدمی بھی جب پیسہ لیتا ہے تو واپس ہی نہیں کرتا. اب اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس مال کا انتظار کریں, اگر وہ رقم آپ کو واپس دے دے تو پچھلی ساری سالوں کی زکاتیں آپ کو دینی ہوں گی, سمجھ گئے. اور اگر آپ نے جس پر قرض آ رہا اس کی زکات ابھی نہیں دی تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے, جب آ جائے رقم تو پچھلے سالوں کی زکات نکال دیں. دونوں صورتیں بھی جائے, ابھی بھی آپ دے سکتے ہیں, اور اگر اس نے پیسے واپس نہ کیے اور آپ نے زکات نکال دی تو یہ آپ کا زکات نکالنا صدقہ نوافلہ ہو جائے گا. ایک عورت جو اپنے چار بچوں کے ساتھ اپنے والدین اور ایک بھائی کے ساتھ نے 15-16 سالوں سے رکھی, وہ عورت خود اپنے اور اپنے بچوں کی کفالت کرتی, اس عورت کے والدین یا بھائی بہت غریب, کیا اس عورت کو زکات دے سکتے ہیں؟ جبکہ وہ مستحق ہے تو اس عورت کو بھی آپ زکات دے سکتے ہیں جو زکات کے مستحق, بالکل دے سکتے ہیں. آپ جائے کسی صاحب کو زکات دینے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ نصاب کے اعتبار سے زکات کا مستحق نہیں ہے, یہ ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ ہلکی پھلکی جانچ پڑتال کر, اور اس کے بعد جب آپ نے اسے زکات دے دی, یا ایک شخص زکات مانگ رہا ہے آن کر, تو اس کا زکات مانگنا بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مستحق, آپ نے اس کو زکات دی. زکات دینے کے بعد پتا لگا کہ وہ مستحق نہ تھا, تو آپ کے نیک ارادے اور نیک نیتی کو ملحوظ رکھتے ہوئے زکات ادا ہو جائے گی. بات کو اگر معلوم ہوا کہ مستحق نہ تھا تو زکات ادا ہو جائے گی. کوئی شخص زکات کا مستحق نہیں مگر ضرورت مند ہے, تو کیا اسے اس شخص کو زکات کی مد سے مدد کی جا سکتی ہے؟ یعنی آپ نے آخر میں لکھا برافٹ میں شرعی ہیلا کر کے. اب دیکھیے اس مستحق کی کئی وہ گویا صورتیں ہو سکتی. مثلا یہ کہ ایک آدمی کھاتا پیتا ہے اور اس کو اپنے بچی کی شادی کرنی, وہ زکات کا مستحق نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ بچی کے ہاتھ میں جو کسی شے کی مالک نہیں, اگر اس کو زکات دے دیں تو زکات ادا ہو جائے گی. اور اگر کوئی شخص زکات کا مستحق نہیں ہے تو جب مستحق نہیں تو پھر اس کو زکات ہیلا کر کے دینا بھی جائز نہیں, الا اس کے کہ کوئی ایسی شرعی ضرورت ہو. مثلا اس کی ایک صورت یہ بھی, ایک آدمی کے پاس 25,000 روپے اور وہ 1,00,000 روپے کا مکان لینا چاہتے. اب یہ 25,000 آپ اس کو زکات تو نہیں دے سکتے. اس میں ایک ہیلے کی صورت ہے, وہ یہ کہ آپ 1,00,000 مکان کا سودا کیجیے. سودا کرنے کے بعد میں یہ شخص جس کے پاس 25,000 یا 50,000 نقد ہے, یہ اپنے مکان کی پیمنٹ کر دے. جب اس نے مالک مکان کو یہ 50 دے دیے تو دینے کے بعد اب یہ زکات کا مستحق ہو گیا. اب اگر اس کو زکات دے دی جائے کہ یہ بقیہ مال اس مالک مکان کو اگر ادا کر دے تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور آپ کی زکات بھی ادا ہو جائے گی, بشرط یہ کہ جو پہلے سے مال ہے اس کو صرف کر دے. اس ضرورت میں اس میں صرف کرنے کے بعد اب یہ ضرورت مند ہو گیا, اب اس کو زکات دی جائے تو اس طریقے سے آپ کی زکات ادا ہو جائے گی اور اس غریب کا بھی بھلا ہو جائے گا. دعا فرمائیے, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ببركه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.